اہل صراط روح کو خبر کرے، اہل صراط روح کو خبر کرے، فرش پر کرے، بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو گھر گھرے سرکار، ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے بار مر نہ جائے، حضور اپنے کرم پر نظر کرے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، بد ہیں تو آپ کے بھلے تو آپ کے بھلے تو آپ کے، ٹکڑوں سے سو یہاں کے پلے رکی بھر بھرے، جال پہ جال پڑ گئے اللہ بب ہے، جال پہ جال پڑ مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کرے، ان کی حرم کے خار کشیتا ہے کس لیے، ان کی حرم کے خار کشیتا شرشرے، خدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے.